और इतना याद किया। प्यार की दुनिया में हम एक मिसाल हो गए। अच्छा दिल का लगाना है, प्यार तो एक जीने का बहाना है। तो फिर आओ कर लो आज वादा, मरते दम तक साथ निभाना है। मर के भी कसम रब की रहना और इतना याद किया। प्यार की दुनिया में हम एक मिसाल हो गए। पल दिन महीने पल